نن بابيا واسمان تا يوسفيس ليروح ولارشي نن بابيا واسمان تا يوسفيس ليروح ولارشي وسبابيا بغلي مانو لك تندر غزارشي نن بابيا واسمان تا يوسفيس ليروح ولارشي نن بابيا واسمان تا سپیسلی روح پلارشی اس پا بیا پا غلی مانو لکا تندر گزارشی اس پا بیا پا غلی مانو لکا تندر گزارشی دیتن کی گلاب تا گوری چی دعیش کور پخیگی دفانی دنیا لکورا مسافر دیروانیگی دیتن کی گلاب تبوری چی دعیش کور پخیگی دفانی دنیا لکورا مسافر دیروانیگی دغ سمر الروی مقام دی چه دخدای پمینا زارشی دغ سمر الروی مقام دی چه دخدای پمینا زارشی اس بابیا بغلی مانو لک تندر را گزارشی اس بابیا بغلی مانو لک تندر را گزارشی نن بابیا و اسمانو تا یوس پیسلی روح پلارشی نن بابیا و اسمانو تا یوس پیسلی روح پلارشی اس بابیا بغلی مانو لک تندر را گزارشی اس بابیا بغلی مانو لک تندر را گزارشی دمکار دخمن ترکورا روی مرگونا پزولیو دا اجل غشی بوار کری دا سلیل فضا لگیو دمکار دخمن ترکورا روی مرگونا پزولیو دا اجل غشی بوار کری دا سلیل فضا لگیو جنازی دا شیطانانو بد غرب و گوبارشی جنازی دا شیطانانو بد غرب و گوبارشی اس بابیا پا غلی مانو لک تندر را گزارشی نن بابیا و اسمانو تا یو سپیسلی روح پلارشی نن بابیا و اسمانو تا یو سپیسلی روح پلارشی اس بابیا پا غلی مانو لک تندر را گزارشی اس بابیا پا غلی مانو لک تندر را گزارشی پیو تکبیر بواخلی جوند دیر و کافرانو دا ایمان پنور بوران کری مرکزو ند دیوانو پیو تکبیر بواخلی جوند دیر و کافرانو دا ایمان پنور بوران کری مرکزو ند دیوانو فدائی شہید جانان با پتو دوینو سنگارشی فدائی شہید جانان با پتو دوینو سنگارشی اس بابیا پا غلی مانو لک تندر را گزارشی نن بابیا و اسمانو تا یو سپیسلی روح پلارشی نن بابیا و اسمانو تا یو سپیسلی روح پلارشی اس بابیا پا غلی مانو لک تندر را گزارشی اس بابیا پا غلی مانو لک تندر را گزارشی پرید پاس برالیگ خپل سر په بیا اخلي له الله نه جنتونه پرد پاس برالیږي ملائکې سلامونه د خپل سر په بیا اخلي له الله نه جنتونه په یو څو شیبو کې لنډ اوس د حورو انتظار شي په یو څو شیبو کې لنډ به اوس د حورو انتظار شي اوس به بیا په غلیمانو لکه تندر را گزار شي نن به بیا و اسمانو ته یو سپېڅلی روح ولار شي نن به بیا و اسمانو ته یو سپېڅلی روح ولار شي اوس به بیا په غلیمانو لکه تندر را گزار شي اوس به بیا په غلیمانو لکه تندر را گزار شي ور پورا کړی لویا خدایا ای د ټول جهان څښتنا کړه قبول په دربار یې بس هم دغه یو غوښتنا ور پورا کړی لویا خدایا ای د ټول جهان څښتنا کړه قبول په دربار یې بس هم دغه یو غوښتنا مهاجر زاکر چې ګرد شهیدانو په قطار شي مهاجر زاکر چې ګرد شهیدانو په قطار شي اوس به بیا په غلیمانو لکه تندر را گزار شي نن به بیا و اسمانو ته یو سپېڅلی روح ولار شي نن به بیا و اسمانو ته یو سپېڅلی روح ولار شي اوس به بیا په غلیمانو لکه تندر را گزار شي اوس به بیا په غلیمانو لکه تندر را گزار شي اوس به بیا په غلیمانو لکه تندر را گزار شي پته مهروي الحکمت تقارير سنټر بلديه پلازا اول منزل ميزان چوک کوټه